Марк 15 дугаар бүлэг. Өглөө өрт тэр даруй ахлах тахилч нар, ахлагчид, хуулийн багш нар болон бүх зөвлөлийн хамт зөвлөлдөөд Есүсийг хүлж үүнийг авч явсан Пилатд тушаав. Пилат Есүсээс "Та юудэчүүдийн хаан юм уу?" гэж асуусанд Есүс хариудна. "Таны хэлж байгаа нь мөн" гэлээ. Ахлах тахилч нар Есүсийг олон зүйлд буруутгав. Пилат түүнээс дахин асууж, "Та ямар ч хариулт өгөхгүй юу? Тэд ямар олон зүйл таны эсрэг тулгаж байгааг хараач" гэв. Гэвч Есүс өөр ямар ч хариулт өгсөнгүйд Пилат ихэд гайх. Баяраар тэр хүмүүсийн хүсэлтээр нэг хоригдлыг суулдаг байлаа. Босхын үеэр хүн алаад хоригдсан үймэн дэгдээгчдийн дунд бараа бүх жирэв байв. Хурсан олон ирж өөрсдийнх нь төлөө юу хийж занжилсны дагуу үйлдэхийг Пилатаас гуйж эхэлв. Пилат тэдэнд, "Юудэчүүдийн хааныг та нарт суллаж өгхийг надаас хүсэж байна уу?" гэв. Учир нь ахлах тахилч нараа тархсанасаа болж Есүсийг тушаасныг Пилат мэдэж байлаа. Гэвч ахлах тахилч нар оронд нь Барабыг суллал гэж гуй хэмээн цугласан олныг ятхан үмэлв. Тиймд Пилат тэдэн дахин, "Тэгвэл та нарын юудэчүүдийн хаан гэж нэрлээд байгаа хүнийг надаар яалахыг хүсэж байна вэ?" гэхэд тэд, "Түүнийг цовдол" гэж хашгиралдлаа. Харин Пилат, "Яагаад? Тэр ямар муу юм хийсэн бэ?" гэж хэлэхэд тэд, "Түүнийг цовдол" гэж дүрч их хашгирч гарав. Хурсан олонд нийцүүлэхийг хүсээд Пилат Барабыг тэдэнд суллан, Есүсийг ташуурдуулсны дараа цовдлохыг тушаалаа. Цэргүүд Есүсийг ордны тэр нь преториум юм хашаанд аваачв. Ромын явган цэргийн бүтэн ангийг цуглуулсан байлаа. Тэд Есүс час улаан нөмрөг өмсгөж үүргнээр титэм сүлжээд түүний дээр тавиад, "Юудэчүүдийн хаан, минь түргий" гэж дохуурхаж байв. Тэд түүний толгойг булсаар зохилж, түүний өдөс нулимж өвдөг сөхрөн түүнд мөргсөөр байлаа. Тэд Есүсийг илгэлэн доогсны дараа улаан нөмрөгийг нь авч өөрийнх нь хувцсыг өмсгөв. Тэгээд тэд түүнийг цовдлохоор гадагш авч явлаа. Хөдөөнөс ирээд түүгээр өнгөрч явсан Александр Рүп хоёрын эцэг Курени Симонд Есүсийн загалмайг үүрхийг тэд албадав. Тэд түүнийг Голгот химих газар орчуулбал гавлын газар авчирлаа. Цэргүүд Есүст миртэ дарс өгсөн боловч тэр авсангүй. Тэд Есүсийг цовдлоод, "Хин юу авхаа үзэхээр шодож хувцсыг нь хоорондоо хуваав." Тэд түүнийг цовдлох үед 3-р цаг байсан юм. Ялынхан байсан дээр юудэчүүдийн хаан гэж бичсэн байлаа. Цэргүүд Есүстэй хамт 2 дээрэмчнийг, нёгийг нь баруун талд нь, нёгөөг нь зүүн талд нь цовдолжээ. Тэр хилэнцтнүүдийн хамт тоологдсон гэсэн судар биелэгдэв. Түүгээр өнгөрөн явгсад Есүсийг басамжлан доромжилж толгоогоо сэгсрэн, "Өө, сүмийг устгаад 3 хоног дахин баригч, та өөрийгөө авраач. Наа загламайнаасаа буугаач" гэж байлаа. Мөн түүнчлэн ахлах тахилч нар хуулийн багш нарын хамт түүнийг илгэлэн дооглож өөр хоорондоо, "Тэр бусдыг аварсан. Тэр өөрийгөө аварч чадахгүй. Израилийн хаан энэ Христ одоо загламайнаасаа буу л да. Тэгвэл бид хараад итгий" гэж байв. Есүстэй хамт цовдлогдсон тэр хүмүүс ч мөн адил түүнийг доромжилж байлаа. 6-р цаг болоход харанхуй 9-р цаг хүртэл бүх газрыг бүрхэв. 9-р цагт Есүс чанга дуугаар, "Елой, елой, лама сабахтани" буюу орчуулбал, миний бурхан, юунд та намайг орхив" гэж хашгирлаа. Тэнд зогсож байсан хүмүүсээс зарим нь үүнийг сонсоод, "Хараач, тэр Илияг дуудаж байна" гэжээ. Нэгэнгүйгээд далайн хөвөнд цагаан цуг шингэн хулсны үзүүрт тохоод түүнд уулахаар өгтөө. Илия түүнийг буулгаж явахаар ирэх хэсгийг харцгаая гэв. Есүс чанга дуу гаргаад эцсийн амьсгалаа хурав. Сүмийн хөшиг дээрээсээ доошо хоёр хэсэг болон урагдсан байв. Түүний эсрэг талтан зогсож байсан зуутын дарга Есүсийг эцсийн амьсгалаа хэрхэн авахыг хараад, энэ хүн үнэхээр бурхны хүү байсан байна гэжээ. Тэнд бас хэсэг эмгтээчүүд холоос ширтэн харж байлаа. Тэдний дунд Магдалины Мария болон жижиг гэддэг Яаков, Йос хоёрын их Мария, Саломе нар байв. Тэд Есүсийг Галилд байхад нь дагаж түүнд үйлчилдэг байсан юм. Ерүсалим руу түүнтэй хамт ирсэн өөр олон эмгтээчүүд тэнд байсан билээ. Амралтын өдрийн урагдах бэлтгэлийн өдрийн орой болох үед бурхны хаанчлалыг хүлээж байсан Ариматын Йосеф гэгч зөвлөлийн хүндэт гишүүн ирэв. Тэр зориг гарган Пилатад бараалхаж Есүсийн цогцсыг гуйхад, Пилат Есүсийг аль хэдийн үхсэнд гайхан зуутын захирагчийг дуудаад түүний аль хэдийн үхсэн эсхийг асуужээ. Зуутын захирагчаас энэ тухай баттай мэдээд Пилат цогцсыг Йосефт өгөв. Тэр майланган давуу худалдан аваад түүнийг буулгаж давуугаараа ороогоод хатан духаж янзсан булшинд тавив. Тэгээ тэр булшны амыг бул чулуу өнхрүүлж таглажээ. Магдалины Мария болон Йосийн их Мария түүнийг хаан тавьсныг харж байлаа.